ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाध्य बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें आत्मा का स्वरूप वास्तव में अनिर्वचनीय है, माने शब्द की गति नहीं, शब्दजन्य ज्ञान की भी गति नहीं, शब्द का विषय नहीं, शब्दजन्य ज्ञान का विषय नहीं, ऐसा स्वरूप है। अजन्मा है, अजर है, अमर है, अभय है, एक है, अद्वैत है, बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक है। इस स्वरूप को न जानते हुए कुछ तार्किक लोग, और ये निर्विशेष स्वरूप है आत्मा का, इसको न जानते हुए तार्किक लोग और कुछ मन वेद मन वैदिक लोग मीमांसक लोग लड़ते हैं, परस्पर लड़ते हैं। निर्विशेष को तो मानते नहीं ये लोग, सविशेष में झगड़ा करते हैं। तार्किक कहता है, नैयायिका आदि बोलते हैं जीवात्मा से अतिरिक्त तो परमात्मा है, मीमांसक कहते हैं जीवात्मा से अतिरिक्त तो परमात्मा नहीं है, ऐसा ऐसी स्थिति है। और कर्ता अकर्ता करके झगड़ा है, जिन्होंने जीव इसको स्वीकार किया है उसको भी कोई कर्ता मानता है, कोई अकर्ता मानता है, सांख्य अकर्ता मानता है, नैयायिका आदि कर्ता मानता है, किसी ने शून्य माना है, किसी ने विज्ञान रूप माना है, क्षणिक विज्ञान, इसको माने निर्विशेष में जाने पाए, सविशेष को लेकर के बाधी सारे के सारे विरोधी अर्थ कर जाते हैं। ये कहा था टीका में, कहा था कथम तरी तार्किका मीमांसकाश्च शास्त्रार्थम विरुद्धम पश्यन्तो ब्रह्म अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प है तो वो भी हंते तत्रहगा। फिर जब शास्त्र का विषय यही है, यदि पूर्व प्रश्न के भाष्य के अंत में कहा था शास्त्र का विषय क्या है, यदि निरुपाधि निरुपाख्यो अनंतरो अवाह्य कृष्ण प्रज्ञान घनो अजो अजर अमृत अभय अचल नेति नेति अस्थूल अनणु इत्येव विशेषण, ऐसा विशेषण वाला आत्मा का स्वरूप होता है, निर्विशेष स्वरूप है। तो फिर कथम तरही तार्किका मीमांसका, जब आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो शंका है पूर्वादि की, तब ये तार्किक और मीमांसक, तार्किक में सांख्य भी आता है, नैयायिक भी आता है, वैशेषिक भी आता है, बौद्ध भी आता है, सब तार्किक में आते हैं, तर्क से ही वस्तु सिद्ध करने वाले जितने हैं वो सब तार्किक हैं। तार्किका मीमांसका और वैदिक जो मीमांसक लोग हैं वेद को मान के चलते हैं, फिर भी उनके दिमाग में यह आत्मा के विषय में नहीं जाता, निर्विशेष आत्मा की तरफ उनकी बुद्धि नहीं जाती, जीव को ही मान के बैठे हैं, जीव से अतिरिक्त तो कोई आत्मसत्ता नहीं मानते। शास्त्रार्थम विरुद्धम पश्यन्तो, शास्त्र का अर्थ जब ऐसा है निरुपाधि है, अज है, अजर अमर है, अनंतर है, अबाई है, अभय है, श्रुतियों का तात्पर्य इसमें यदि है तो फिर शास्त्रार्थम विरुद्धम पश्यन्तो, शास्त्र का जो विषय है उसको विरुद्ध देखते हुए पश्यन्तो ब्रह्म अस्ति, माने जीवात्मा से अतिरिक्त परमात्मा है, कौन बोलेगा, नैयायिका आदि बोलेगा, और नास्ति मीमांसा कहता नहीं है, बौद्ध बोलेगा नहीं है, सांख्य बोलेगा नहीं है, अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प यंत्र, ऐसा विकल्प करते हुए मोहुहंते कहा, बड़े मोह में पड़ जाते हैं, अज्ञान में डूब जाते हैं, क्यों ऐसा होते हैं, जब शास्त्र का अर्थ ऐसा है, निरुपाख्य है, माने शब्द और ज्ञान का, शब्द ज्ञान का विषय नहीं, बाहर भीतर कहा भी नहीं जाता, व्यापक है, प्रज्ञान घन है, अज है, अजर है, अमृत है, अभय है, अचल है, नेति नेति के द्वारा निरूपण होता है, अस्थूल अनण के द्वारा निरूपण होता है, यदि ऐसा है आत्मा का स्वरूप है तो फिर ये विरोध क्यों लड़ते हैं, क्यों ये मोह में क्यों पड़े, अज्ञान क्यों पड़ गए, प्रश्न हुआ। उत्तर दिया तमेतम अर्थम अजानंद, ये जो विषय आत्मा के बारे में जो पूर्व में कहा भाष्यकार ने दिया, इस विषय को न जानते हुए तार्किका, जो तार्किक लोग हैं जितने भी नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, ये सब तार्किक हैं, बौद्ध हैं, सब तार्किक हैं, और केचित पंडितम मन्यास्य, अपने को पंडित मानने वाले कौन, ये मीमांसक माने है मूर्ख, ये कहना चाहते हैं। अब वेद पर वैदिक हैं तो वेद में अस्थूलम अनणु आदि शब्द भी तो है, नीति नीति उसको उसको नहीं मानना, वेद को मानना, उसका कहा विषय को नहीं मानना। इसलिए ये व्यंग करके बोल रहे हैं, केचित पंडितम मन्यास आगम विदा, जो आगम वेद देता है, मेरे वेद का वेदता है मीमांसक लोग, ये सब शास्त्रार्थम विरुद्धम मन्य माना, शास्त्र का अर्थ विरुद्ध मानते हैं लोग, शास्त्र का अर्थ एकात्म में तात्पर्य है किंतु विरोधी मानते हुए विकल्प है, तो अपने अपने पक्ष लेकर के लड़ते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, कोई कहते अस्ति कोई कहते नास्ति इत्यादि, मोहम अगाधम उपयंते, सामान्य मोह नहीं अगाध मोह, अति गहरे अंगहरे में पड़ जाते हैं। तो यही है भाष्यकार बोले, टीका में है बादी व्यामोह से अज्ञानम मूलम उक्त्वा, ये बादियों का जो व्यामोह हुआ मोहित होते हैं बादी लोग, क्यों हो रहे हैं, अज्ञान मूलक है, समझा नहीं आत्मा को, समझा नहीं आत्मा को, श्रुति का तात्पर्य नहीं समझा, श्रुति दोनों में संगति लग जाती है, व्यावहारिक सत्ता को लेकर के सविशेष है और परमार्थिक सत्ता में विशेष है, जो अजर है अमर है अमृत है इत्यादि, वो तात्पर्य नहीं समझते श्रुति का, एक ही सत्ता लेके चलते हैं इसलिए झगड़ा करते हैं। ठीक है, व्याधि वो व्यामोह से अज्ञान मूलम उत्तः, वादियों का जो मोह में पड़ गए अज्ञान में डूबे, क्यों, अज्ञान मूलक ही है, मोहित हो जाए। प्रकृति ब्रह्मणो द्वैरूप्य प्रमाण महा, तो प्रकृति में क्या है, ब्रह्म का दो रूप में प्रमाण बात, ब्रह्म दो रूप में है, प्रमाण है, श्रुति बोलती है प्रमाण महा, तम कहा तम एतम अर्थम एतौ मंत्रो अनुबद्धतः, इसी विषय को ब्रह्म के दो रूप के विषय में, दो रूप है, एक काल्पनिक रूप है एक वास्तविक रूप है, दो रूप है, ये दो मंत्र हैं, माने कहां का ईशावास्य परिषद के दो मंत्र पढ़ते हैं, ये दो मंत्र हैं, कहा अने ददेकम मनसो जबी, यह एक मंत्र ये है, नैनद्देवा आपन मन पूर्व अमरसत तद्धावतो न नत्ते तिष्ठत तस्मिन नपो मातृष्वा दधाति, एक मंत्र है। तो अनेदत एकम कहा, वो चलता नहीं है, एक है ऐसा बोला, और मनसो जबी यो, विरुद्ध अर्थ बता रही श्रुति, ये इसी को लेकर के झगड़े में पड़ते हैं ये लोग, ये कैसे हो सकता है नहीं चलना और मन से भी ज्यादा गतिशील होना, श्रुति का तात्पर्य है सर, मनसो जबियो जो कहा है सोपाधिक रूप से कहा है और निरुपाधिक रूप से अनेजत चलता नहीं, अपने रूप से एक कहां अचल है वो इत्यादि नहीं समझते हैं लोग। और दूसरा मंत्र बोलता है तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता, ईशावास्य मंत्र है, तदे तदे जति वो चलता है, तत्माय वो ब्रह्म चलता है, और तन्नई जति न ये जति नहीं चलता, समझना पड़ेगा, ये जति औपाधिक रूप से ये जति कहा, जैसे घट को ले जाने से घटाकाश को भी चलता जैसा होता है, औपाधि का ही आकाश का चलना, किंतु वास्तविक क्या है न ये जति वाला है, यही है, ये समझते नहीं ये लोग, इस बात को नहीं समझते, स्मृति का तात्पर्य नहीं समझते, इसलिए झगड़ा करते हैं। ठीक है, इति तथा तैतरिक का तैतरिक उपनिषद में वैसे आया है, विरोधी मैंने दो दो प्रकार की श्रुति हैं, यस्मात् परम ना परमस्त किंचित एक आया, जिससे पर और अपर कुछ भी नहीं है, माने व्यापक तत्व है ये बताया, और आगे बहुत बोलती है ये तो शाम गायन आस्ते, सविशेष में बोल रहे, ये शाम को मन ब्रह्म को गायन करता हुआ रहता है, और सविशेष में बोला, पहले ये विशेष फिर सविशेष दोनों है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं अन्न हूं मैं अन्न हूं मैं अन्न हूं, सविशेष रूप में बोल रहे हैं, इसको नहीं समझाऊंगा, और इत्यादि तथा छांदोग्य, छांदोग्य में कहा जक्षत क्रीड़न रममाण इत्यादि आता है, खाता हुआ खेलता हुआ घूमता हुआ ऐसा आया, मैंने सविशेष रूप में बोला गया, श्रुति ऐसा दो दो रूप बताने वाली श्रुतियां हैं, जिसके कारण है मोह में पड़ जाते हैं, श्रुति का तात्पर्य समझते हैं इसलिए मोह में पड़ जाते हैं, ये कारण है। स यदि पितृलोक का काम कहा, वही छांदोगिक बात है, वो यदि पितरों को देखना चाहता है तो सामने पितृलोक हो जाते हैं, तस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति आया, उसके पितृलोक सामने एकदम हो जाते हैं, जो ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ यात्री उसका ऐसा आया है, और सर्वगंधा सर्वरस सर्वज्ञ सर्ववित्त इत्यादि, और यह निर्विशेष सभी गंधा उसी का है, सभी रस उसी का है, वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यता है, ऐसा यह है निर्विशेष रूप में कहा। और आतरबड़े मुंडकोपनिषद में कहा है, दोनों बातें बताई है। श्रुति का तात्पर्य समझना उसको सुलझे हुए आचार्य के द्वारा ही श्रवण करने से श्रुति का तात्पर्य समझ में आएगा, नहीं तो विरोधी अर्थ दिखता है, वास्ता है, विरोध नहीं है, विरोध जैसा लगता है अज्ञान। दूरात सुदूरे तभिहांति कहता कहा, दूर से भी दूर है तद माने ब्रह्मा, दूरात सुदूरे दूर से भी अति दूर सुदूर है, और तद माने ब्रह्मा यह अंत कहता, और सबसे भीतर भी वही है, नजदीक भी वही है, जिससे नजदीक वही है, ऐसा श्रुति बोल रही है। विरोध प्रतीत होता है किंतु विरोध नहीं है। दूरात सुदूरे जो कहा हुआ है अज्ञानी के लिए अनेक जन्मों तक भी नहीं मिलता, दूर से भी दूर है, ये कहने का तात्पर्य होता है उसका। तदिहांति के जमाने ज्ञानी लोग हैं उसके अपने स्वरूप से नजदीक कोई होता ही नहीं है, ये स्थिति है, उसको समझना पड़ेगा। जो नहीं समझते हैं लोग इसलिए झगड़ा में पड़ गए, कर्ता अकर्ता अस्थि नास्ति सारे झगड़े में पड़े हुए हैं। एक और कठवल्ली सुपी, कठवल्लियों में वैसे विरोधी दो बात आते हैं, विरोधाभास जैसा लगता है किंतु विरोध नहीं है, विरोध जैसा लगता है ऊपर ऊपर से देखने से, गहराई में न जा करके केवल ऊपर देखेंगे विरोध लगता है। कहां कठवल्ली में भी है, अणु रणियान महतो महियान आया, वो अणु से भी अणुतर है, माने जो अणु माना जाता है उससे भी अणु है, परिमाण उसका ऐसा है। दूसरा महतो महियान तुरंत बोल दिया, महान से भी महान है, जो महत परिमाण वाले जो है उनसे भी महान है। अब ये विरोधी अर्थ भाष रहे हैं, आत्मा का स्वरूप क्या बताया, अणु से भी अणु और महान से भी महान, विरोधी अंश भाषता है, किंतु श्रुति का तात्पर्य समझना पड़ेगा। माने जैसी जैसी उपाधि सामने होती उसी रूप में दिखता है, जैसे अग्नि, अग्नि का स्वरूप कोई भी देख नहीं पाता, अनुभव होता, ज्ञान होता है, अग्नि है करके ज्ञान होता है, अग्नि के स्वरूप नहीं दिख सकता। अग्नि का स्वरूप देखना हो तो ईंधन में आरूढ़ अवस्था में देखेगा, किस में देखेगा, ईंधनारूढ़ अवस्था में अग्नि का स्वरूप होगा। जिस काष्ठ में अग्नि होगी, काष्ठ यदि लंबा होगा तो अग्नि भी लंबी लगेगी, काष्ठ गोल होगा तो गोल दिखाई देगी, उपाधि के आधार पर स्वरूप दिखाई पड़ता है, अग्नि का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार ये जो अणुरणिया महतो महियान का तात्पर्य वहां होता है, जैसे जैसे उपाधि है, छोटी बड़ी उपाधियां हैं, उसी प्रकार परमात्मा दिख रहा है, वो चक्षु का विषय बनता नहीं, वैसे वो ज्ञान का विषय है, अग्नि जैसे ज्ञान का विषय है, चक्षु का विषय नहीं अग्नि, ऐसी स्थिति है। और कठोपन से कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमहरति, ऐसा आया है, वो मद से युक्त है और स्वरूपता अमद है, हर्ष शोक से युक्त है, वो मन मन मन विशिष्ट होकर के हर्ष शोक से युक्त होता है, कब होता है, उपाधि विशिष्ट अवस्था में मद युक्त होता है और उपाधि रहित अवस्था में अमद है, ऐसा बोला है। तद्धावतो न अन्य अत्येति तेषां, ईसा वास्य उपनिषद कहा है, यह अनेज देगम मनसो जबियो का ही उत्तरार्ध है। वो दौड़ने वाले जितने हैं ना धावत, तो दौड़ने वाले से कहते हैं अन्यान धाव, तद धाव तद ब्रह्मा, वो जो आत्मा है वहां वहां ईश शब्द से बोला हुआ है, ईशावासम से इस चल रहा है वहां, तद माने वो ब्रह्म है। अन्यान धावत, जो अन्य दौड़ने वाले जितने हैं उसका तिष्ठत अत्येति, बैठे हुए अतिक्रमण करता है, क्यों, दौड़ने वाले को यहां से वहां जाने में समय लगेगा कुछ, किंतु वो सर्वव्यापक है, जो दौड़ने वाला यहां से वहां पहुंच रहा पहले वहां दिखाई पड़ता है, वो वहीं दिखाई पड़ता है, ये इस पर समझना होगा उसको। ये नहीं कि माने जितने दौड़ने वाले सबसे ज्यादा आत्मा दौड़ता है, ऐसा अर्थ नहीं है, आत्मा व्यापक है, दौड़ने वाले जहां भी जाएगा आत्मा को पकड़ने के लिए वहां पहले आत्मा मौजूद दिखाई पड़ता है, क्यों, वो व्यापक है, उसका अभाव है ही नहीं है। तब दावत और ज्ञान अन्याय अत्यति तिष्ठत, तिष्ठत अत्यति, जितने दौड़ने वाले संसार में पदार्थ हैं सब क्या, वो बैठे बैठे अतिक्रमण कर जाता है, ऐसी स्थिति है। इत्यादि का टीका में देखना, तैतेर श्रुतौ आदि शब्द न अहम अन्नम, अहम अन्नम अदंतम अदमी इति इत्यादि गृह्यते कहा। अहम अन्नम, अन्नम अदंतम अदमी याद ला। तैतेर श्रुति में जो आदि शब्द आया है अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नम इत्यादि, आदि से क्या लेना, उसके आगे पंक्ति है अहम अन्नम अदंतम अदमी, मैं जो हूं ना, मैं अन्न रूप हूं, ये अन्न खाने वाले को मैं खा जाता हूं, ऐसा बोला है। ये आदि शब्द से लेना कहा इत्यादि। और छांदो के श्रोतो आदि शब्द है, छांदो के श्रोत में आदि आया, सर्वगंधा सर्व रस सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि बोला है, तो वहां आदि से क्या लेना, छांदो के श्रोत में आदि आया उसके, कहते हैं सत्य काम सत्य संकल्प विजरो विमृत्यु इत्यादि गृहितम, ये लेना है। या आत्मा सत्य काम सत्य संकल्प जरूर विमृत्यु बीजघत अतिपास इत्यादि स्थिति लेना है कहा। सोलह के टिप्पणी छांदो नंबर दे दिया है, आठ एक पांच का है। श्रुति सिद्धे द्वै रूपे, श्रुति में जो दो रूप सिद्ध है ब्रह्म का, सविशेष रूप और निर्विशेष रूप, दो रूप सिद्ध है। और वेदांत का प्रतिपाद्य जो होगा निर्विशेष होगा, मुख्य विषय होगा। सविशेष के भी स्थान स्थान पर चर्चा है, सृष्टि आदि मान सृष्टि आदि प्रकरण में चर्चा है, किंतु मुख्य लक्ष्य निर्विशेष होता है वेदांत का। श्रुति सिद्धे द्वै रूपे, श्रुति में सिद्ध जो दो रूप हैं सविशेष और निर्विशेष दोनों का, स्मृति स्मृति में भी संवाद है, स्मृति का भी संवाद करते हैं, स्मृति में भी दो रूप की चर्चा है, जैसे श्रुति में है उसी प्रकार भगवद गीता में देखो, तथा कहा तथा गीतासु भगवद गीता में कहा अहम क्रतुरहम यज्ञ सुताह महम औषधम इत्यादि। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, ये कहते हैं मैं ही क्रतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं, संकल्प मई हूं, यज्ञ मई हूं। और पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता मह इत्यादि, मैं संपूर्ण जगत के पिता हूं, माता हूं, दाता पालन करता हूं, ऐसा। और नादत्ते, ये तो हो गया सविशेष की चर्चा हो गई थी, अब निर्विशेष का है। नादत्ते कस्य चित पापम न जैव सुकृतम विभू, पंचम अध्याय है, परमात्मा किसी का पुण्य पाप कुछ नहीं लेता, पुण्य भी नहीं लेता पाप भी नहीं लेता। क्या भूखा है क्या वो, क्या भूख से परेशान है वो जो कि पाप पुण्य लेकर खाएगा। अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन, भगवान पाप पुण्य लेता है करेगा, अज्ञान से आवृत है तो ज्ञान मोहित हो गया है, आवृत हो गया है, इसे मोहित को प्राप्त है, भगवान पुण्य पाप लेता है, लेते हैं बोलते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं। आप तक काम से का स्प्रिय, उसकी क्या इच्छा, आप तक काम है अनाप्त काम नहीं है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्विनश्यंतम या प्रसिद्ध या प्रसिद्ध त्रयोदश अध्याय जागृत गीता में बोलते हैं, सारे प्राणियों में सर्वत्र समान रूप से रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मभाव से है, किस रूप से है, सर्वत्र है, केवल मनुष्यों में नहीं, पठित व्यक्ति में भी नहीं, अपठित में भी है, कुत्ते माने कुत्ते में भी है, चांडाल में भी है, सर्वत्र है। ये नहीं कि कोई परमात्मा हो, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में समान रूप से रहने वाला, वहां कोई भेद नहीं होता, शरीर में भेद है। तिष्ठन्तम परमेश्वर, ऐसे रहने वाला जो परमेश्वर हैं, सब भूतों में रहने वाला रहने वाले हैं। और विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, भूत तो विनाशी हैं और वो अविनाशी है, या पश्यति स पश्यति, जो उसको देखता है उसको वही देखने वाला है। सारे भूतों में रहने वाला परमात्मा, जो विनाशी भूतों में रहने वाला जो अविनाशी परमात्मा को जो जानता है देखता है वही देखने वाला है, बाकी सब अंधे हैं, ऐसा गीता त्रयोदश अध्याय है। और अविभक्तम तो भूतेषु क्या आया, सारे भूतों में कोई विभक्त नहीं, एक ही है, आत्मा में विभाग नहीं है, भूतों में विभाग है, आत्मा एक ही है। और ग्रसिष्ठ में प्रविष्ट, उल्टा बोलते हैं, सबको खाने वाला भी वही है और सब रूप से पैदा होने वाला भी वही है। जो आभूषण रूप से पैदा होने वाला कौन है, सुवर्ण है, और आभूषण को खाने वाला कौन है, सुवर्ण ही है, उसी में लय होना है, उसी में पैदा होना, उसी में लय होना। इस पर जितने भी संसार में प्राणी है, जो भी है संसार वस्तु है, उसी आत्मा से निकलना है और आत्मा में लय होना है। इसलिए ग्रसिष्णु भी है, प्रविष्णु भी, होने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है। वही तो होता है और कौन होता है, एक ही आत्मा ही था, अब ये सब बना, कौन बना, ये आत्मा ही बना, किंतु ये कल्पित है आत्मा, अज्ञानी इसको रूपांतर में देख रहे, अधिष्ठान में नहीं पहुंचे, आरोपित पदार्थ को देख रहे, पैदा होने वाला प्रकृषेण भविष्य विशेष रूप से होने वाला विस्तृत करते हैं सपारी का, वही तो बना है, जो जेवर जो बनता है कि क्या आभूषण किसका कौन बना, सुवर्ण ही बना और कुछ नहीं, वही है, और आभूषणों को कौन ग्रसित करेगा, गलाएंगे तो सुवर्ण ही निकलना, वो सुवर्ण ही है, ग्रसिष्णु भी वही है, प्रविष्णु भी वही है, इतने बाधी इत्यादि कहा था। ठीक है, हम कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार आगमार्थ विरोध समाधान, पूर्वोक्त प्रकार माने दो रूप को लेकर के आगम का अर्थ है श्रुतियों का, जो विरोध अर्थ का समाधान हो चुका है अपने रूप से, वो निरुपाधिक है और उपाधि के कारण से अनेक रूप है। तो पूर्वोक्त प्रकार चार की टिप्पणी में कहा, 646 पृष्ठ टीका में कहा कहते हैं, 646 पृष्ठ में बताया था ये बात, माने कोई सविशेष निर्विशेष दो रूप मानकर काम होता है, उपाधि रूप और निरुपाधि रूप, एक व्यावहारिक रूप एक पारमार्थिक रूप, दो को लेकर काम चलता है, एक कल्पित है और एक वास्तविक है। तो पूर्वोक्त प्रकार का आगमार्थ विरोध समाधान, आगम श्रुति का जो अर्थ का विरोध दिख रहा है, जैसे अनिर्देह का मनुष्य जब यह आदि का विरोध दिखता है, इसका समाधान हो जाता है, कहिए समाधान है विद्यमान भी, समाधान है श्रुति का विरोध का, विरोध ऊपर से भासता है कि तो समाधान है होने पर भी, तद अज्ञानात् श्रुति के अर्थ को अज्ञान के कारण, श्रुति के तात्पर्य न समझने के कारण अज्ञानात् बादी विभ्रांति, तो फिर ये बादियों का भ्रांति और विशेष रूप से भ्रांति हो रही है, अस्थि नास्ति आदि भ्रांति हो रही है, एक प्रसंगार करते हैं कहा तद पूर्वोक्त प्रकार तद अज्ञानात् पाद की टिप्पणी, माने समाधान अज्ञानात्, समाधान नहीं, समाधान यद्यपि किया है पूर्व में किंतु समाधान का अज्ञान है वादियों में, समाधान नहीं समझ पाएगी, उत्तर नहीं समझ पाए, समाधान किया है इसका किंतु समाधान नहीं समझ पाए, इस कारण से उनको विशेष रूप से भ्रांति हो रही वादियों में, ये उपसंहार करते इतव कहा, इतव वादी आगमार्थ विरुद्धम एवं, इस प्रकार आगम का अर्थ को विरोध जैसे मानते हुए, क्या मानते हुए, विरोध मानते, विरोध तो है नहीं, प्रतिभांतम मन्यमाना विरोध जैसे मानते हुए लोग, ये वादी लोग तार्किक मीमांसक आदि हैं, स्वचित्त सामर्थ्यात अर्थ निर्णय आया, माने प्रमाण ही पीछे अपने मन के शक्ति के आधार पर ही अर्थ का निर्णय कर, वेद का अर्थ अपने मन के आधार पर लगा, स्वचित्त सामर्थ्यात अपने मन के सामर्थ्य शक्ति के सामर्थ्य से, एक मैंने कहा स्वबुद्धि स्थैर्य स्वबुद्धिस्थ निर्णय अनुकूल शक्ति अभिदेव साथ, हमारी बुद्धि सब कुछ निर्णय कर सकती है, किसी की जरूरत नहीं, प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं, ऐसे मानने वाले स्वबुद्धि सर निर्णय अनुकूल शक्ति अभिनय साथ कहा, अपने बुद्धि में स्थित जो निर्णय करने के ये अनुकूल शक्ति है बुद्धि में, उसी में अभिनिवेश है, उनको हमारी बुद्धि ने जो कहा वही सत्य है, क्योंकि विचार से ही वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं, पीछे प्रमाण है जिनके पास, कल्पना के द्वारा ही वस्तु सिद्ध करने वाले हैं, यही है, यही कहा था वास्तव विकल्प है, तो कहा ठीक है, कहते हैं विकल्प में खुश होती, कैसा विकल्प करते हैं ये लोग श्रुति में, कहते हैं अस्ति आत्मा, एक बार ही बोलता है आत्मा है, माने जीवात्मा से अतिरिक्त परमात्मा है, दूसरा कहता है नास्ति, नास्ति जीवात्मा से अतिरिक्त है ही नहीं, ऐसा अस्ति नास्ति, अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा, और आत्मा करता है बोलेगा कौन, नैयायिक बोलेगा, और अकर्ता है बोलेगा कौन, सांख्य बोलेगा, मीमांसक तो कर्ता मानता है, सांख्य बोलेगा, सांख्य अकर्ता मानता है, कर्ता प्रकृति को मानता है, अकर्ता मानता है इत्यादि, और मुक्तो बद्ध, कोई कहता आत्मा मुक्त है सांख्य बोलेगा, और बद्ध बोलेंगे मीमांसक आदि, क्षणिक आत्मा क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम कहा है बौद्ध लोग ये मानते हैं, क्षणिक सर्वम क्षणिकम, तो आत्मा भी क्षणिक है, सर्वम लगा दिया, क्या लगा दिया, सर्वम को बचाया ही नहीं, सब क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है। ऐसा विज्ञान मात्रम, विज्ञानवादी बोलता है नहीं नहीं विज्ञान मात्र ही है आत्मा, माने विज्ञान बुद्धि है वो क्षणिक विज्ञान। और शून्यम च माध्यम के आगे बोलेगा शून्य है, कुछ नहीं है इत्यादि। एवं इतम विकल्प है, तो ऐसा विकल्प करते हुए न पारम अधिगच्छन्ति अविद्याया, अविद्या के पार नहीं जा पाते हैं, अविद्या के बीच में डूबे रहते हैं, अविद्या रूपी समुद्र से पार नहीं जा सकते हैं। क्यों, विरुद्ध धर्म दर्शित्वात् सर्वत्र, सारे जगह में क्या देखते हैं, विरुद्ध धर्म देखते हैं, आत्मा में विरुद्ध धर्म देखते हैं, जहां भी वो विरुद्ध देखते हैं, जहां विरुद्ध धर्म ही देखने वाले का स्वभाव हो गया तो अब अज्ञान से बाहर नहीं जा सकते, नहीं निकल सकते। ये वासिका ने बोलती है, ठीक है, हमें कहते हैं सर्वत्र माने क्या है, श्रुतिषु स्मृतिषु आत्मनि इत्यावत्, श्रुतियों में भी उनको विरुद्ध ही दिखता है, स्मृतियों में भी विरोध दिखता है, और आत्मा में भी विरोध दिखता है, अस्थि नास्ति आदि विरोध दिखता है, सर्वत्र का अर्थ यही है। भाष्य में जो सर्वत्र बोला था उसका श्रुतिषु स्मृतिषु आत्मनि, श्रुतियों में भी विरुद्ध दिखता है, स्मृतियों में भी दिखता है, और आत्मा में भी विरोधी दिखता है। अविद्या के पार नहीं जा सकते लोग, अज्ञान में डूबे रहे। के तरही पारम अविद्याया समधिगच्छन्ति, अब प्रश्न होगा कौन लोग हैं वो जो अविद्या से पार जाने वाले पहुंचने वाले कौन होते हैं, सम्यक प्रकार से प्राप्त करते हैं, कौन लोग प्राप्त करते हैं अविद्या के पार को, अविद्या रूपी समुद्र से पल्ला किनारा पार को कौन लोग लग सकते हैं, प्रश्न उठा। के तरही, तरही माने छे की टिप्पणी में कहा, स्वबुद्धि कौशल अनुसारिणाम तार्किकादिनाम अविद्या पार गंतृत्वाभावे, अपने बुद्धि के कुशलता लेकर के चलने वाले देखो तार्किक आदि, इसे प्रमाण नहीं है। स्वबुद्धि कौशल अनुसार राम, अपने बुद्धि के कुशलता के अनुसरण करने वाले जो तार्किक आदि हैं उनका अविद्या पारम गंतृत्व, पार गंतृत्व अभाव, अविद्या से पार गंतृत्व का अभाव होने पर भी, अविद्या से पार नहीं जा पाने पर भी, फिर कौन लोग जाते हैं अविद्या से पार, मुक्त कौन होते हैं अविद्या से पार, प्रश्न उठा, तो उसका उत्तर देते हैं। तस्मात करके कहा, तस्मात तत्र यएव श्रुति आचार्य दर्शित मार्गानुसारिणाम, जब ऐसी स्थिति है अधिकारियों में से जो श्रुति और आचार्य के द्वारा दिखाए गए जो मार्ग है, माने श्रुति और आचार्य ने श्रुति से श्रुति में जैसा आया वैसे बोलने वाले आचार्य, कोई जोड़ता भी नहीं कोई छिपाता भी नहीं, ऐसे श्रुति के से अविरुद्ध बोलने वाला जो आचार्य है, श्रुतिया श्रुति आचार्य, श्रुति और आचार्य के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है, जिस मार्ग से चलने पर अविद्या से पार हो जाता है, वो मार्ग मार्ग अनुसार जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, ते एव अविद्याया पारम अधिगच्छन्ति, वही लोग अविद्या का पार जा सकते हैं, श्रुति और आचार्य के शरण से जो चलते हैं उनके दर्शाए गए मार्ग में चलते हैं वही अविद्या के पार हो जाते हैं, बाकी लोग नहीं, अविद्या में डूबे रहते हैं। केवल अस्मात मोह समुद्रात अगाधात उत्तरी संधि, वही लोग जो श्रुति आचार्य के अनुकूल मार्ग में चलने वाले लोग हैं ना, वही जो अगाध मोह रूपी समुद्र है जिसका कितना गहरा है पता नहीं लगता, ऐसा अगाध मोह रूपी समुद्र है उसके पार वही लोग होते हैं। ना इतरे स्वबुद्धि कौशलानुसार, जो अन्य लोग हैं अपने बुद्धि का अनुसरण करके चलने वाले, ये मोह के पार नहीं हो सकते, मोह में पड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे, बस स्मृतियों में लड़ाई करेंगे, स्मृतियों में लड़ाई करेंगे, आत्मा के विषय में लड़ाई करेंगे, अस्थि नास्ति आदि सब जगह लड़ाई, ये करते करते पूरे आयु समाप्त करेंगे, तो मोह में डूबे रहेंगे, अविद्या से पार हो नहीं सकते, मोह से पार नहीं हो सकते, ये बता दिया। इस प्रकार पंचदश कंडिका का अर्थ हो गया। आगे सोलहवें कंडिका के लिए अवतरण देते हैं कुछ, तद यथा इत्यादि वाक्यार्थम विस्तरेण उक्त्वा वृत्तम कीर्तयति, तथा रथनावौच रथनेवौच अरा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन् आत्मनि, यही है अस्मिन् आत्मनि, इसी आत्मा में सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मानः समर्पिता, यही है तद यथा, वो पूर्व विश्रुति थी पंचदश कंडिका है वो, तथा इत्यादि वाक्यार्थम उस तद यथा इत्यादि वाक्यों को जो दृष्टांत दे करके आत्मा में सारे समर्पित हैं, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। सोने से बने हुए जितने पात्र होते हैं वास्तव में आभूषण है ही नहीं, सुवर्ण ही है। सुवर्ण निर्विशेष अवस्था है और आभूषण सभी से कल्पित है आभूषण। तो जितने भी सर्वाणि भूतानि सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे प्राण सर्वे आत्माना कल्पिता सिद्ध होगा, एक आत्मा ही है, निर्विशेष आत्मा ही सत्य है, यही अर्थ निर्णय हो गया। ठीक है, तद यथा इत्यादि वाक्यार्थ हम जो तथेरा रथनावच रथनमौच अरा सर्वे समर्पिता इत्यादि वाक्य थे जो दृष्टांत देकर के सारे आत्मा में समर्पित करके कहा था, इसका विस्तरेण होता उस वाक्य का विस्तार से कथन कर दिया भाष्यकार ने, विस्तार पूर्वक कथन किया, कथन करके वृत्तम कृते अपूर्व की बातों की कुछ चर्चा करते हैं, मैत्रेयी ब्राह्मण से संबंधित कुछ बात करते हैं अब यहाँ। ठीक है, परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन भूता, जो मोक्ष के साधन है ना अमृतत्व प्राप्ति, अमृतत्व के साधन स्वरूपा जो ब्रह्म विद्या है, अमर होने के साधन क्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, वह परिसमाप्त ब्रह्म विद्या परिसमाप्त समाप्त हो गया, ज्ञान के पूरा हो गया, पूरा प्रकरण समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन होता भाष्यकार कहते हैं। ब्रह्म माने अमृतत्व के साधन स्वरूपा जो ब्रह्म विद्या है, अमृतत्व का साधन है ब्रह्म विद्या, होने से अमरत्व की प्राप्ति होगी, मृतत्व अब छूट जाएगा, अमरत्व होना है, तो उसके साधन स्वरूपा जो ब्रह्म विद्या है समाप्त हो गए, परि सम्यक आपका प्राप्त, परित चारों तरफ से सम्यक आपका प्राप्त हो गए ब्रह्म विद्या। एक नंबर टिप्पणी ने कहा परिसमाप्ता इति आत्मा इत्येव इति तृतीय प्रस्तुतम, माने तृतीय माने प्रथम अध्याय में वृद्धावन के अवश्य तृतीय आत्मा इत्येव उपासिता कहा था, एक चार सात में प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम करने के बाद कहा था आत्मा इत्येव उपासिता, आत्मा के ही अनुसंधान करना चाहिए, बाकी जगत की नहीं, शरीर आदि के अनुसंधान नहीं। आज के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, किसके करते हैं, शरीर आदि, इसका नहीं, आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, यही कहा था आत्मा इत्येव उपासित, यह आया था आत्मा इत्येव उपास इत्येव इति तृतीय प्रस्तुत विद्या सूत्र से, तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय, ये वृद्धावन क्रम से तृतीय अध्याय होता है, उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय प्रस्तुत विद्या सूत्र से, विद्या सूत्र था संक्षेप में कहा था आत्मा इत्येव उपासित, पूरा व्याख्या नहीं हुई थी उसकी, व्याख्या उसकी व्याख्या हो गई यहां कहते हैं अतीत ब्राह्मण पंच के न, जो अतीत ब्राह्मण है मधु ब्राह्मण तक पांच ब्राह्मण से कथन हो गया पूरा, माने अश्वति ब्राह्मण उसके बाद कौन था, पहले तो अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण और मधु ब्राह्मण, पांच हो गए, अजात शत्रु ब्राह्मण ये था, ये मधु इसमें तो कहते हैं, और मधु ब्राह्मण एक ब्राह्मण है, उनमें से पांच ब्राह्मणों के द्वारा कथन हो गया, और द्वितीय अध्याय के द्वारा प्रथम अध्याय भी जो संक्षेप में कहा था आत्मा इति उपासित, उस आत्मा की विशेष चर्चा कहां हो गई, द्वितीय अध्याय में आकर, द्वितीय अध्याय के पांच ब्राह्मण से चर्चा हो गई कहते हैं, अजात शत्रु की भी आत्मा की चर्चा हुई, और शिशु ब्राह्मण भी आत्मा की चर्चा हुई, मूर्तामूर्त ब्राह्मण भी आत्मा में सबका लय करके बताया गया है, और मैत्री ब्राह्मण आत्मा है दिखाया, आत्मा ही आत्मा दिखता है, और मधु ब्राह्मण में सब आत्मा ही दिखता है, सारा कल्पित आत्मा है। ठीक है, आत्मा इत्य उपास इत्य वैती तृतीय प्रस्तुत में प्रथम अध्याय में जो प्रस्ताव था आत्मा इत्य उपासित कहा था, उसका विद्या सूत्र से, विद्या सूत्र था ये संक्षेप में कहा था, उसकी व्याख्या अतीत ब्राह्मण पंच के ना श्रुत्या सम्यक कृता, पूर्व जो पांच ब्राह्मण के द्वारा श्रुति के द्वारा सम्यक प्रकार से व्याख्या हो गई उसकी, आत्मा इति उपासित का व्याख्या द्वितीय अध्याय में आकर के पांच ब्राह्मणों के द्वारा समाप्त हो गई, साच सामान्य जो विद्या है अविद्या विद्या सूत्र का है वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मात्मकत्व साक्षात्कार हेतु, जो ब्रह्म विद्या क्या है या ब्रह्म विद्या की चर्चा हुई है द्वितीय अध्याय में, तो क्या है? जीवात्मा परमात्मा के साक्षात्कार हेतु है, ऐक्य का साक्षात्कार हेतु, मैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका साक्षात्कार का हेतु है कारण है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, तब अहम ब्रह्मास्मि हो पाएगा। इति द्रष्टव्य में देखना चाहिएगा। आगे संज्ञा इन्होंने व्याख्या था कि विद्या सूत्र ब्रह्म विद्या न अद्याति पष्टीकृता इतिहास कहते विद्या सूत्र में व्याख्या, विद्या सूत्र व्याख्या था, व्याख्या हो गई विद्या सूत्र में, आत्मा इतिपासित तो विद्या सूत्र था, उसमें ब्रह्म विद्या की व्याख्या होने पर भी ब्रह्म विद्या न अद्यापि पष्टीकृता, अभी तक भी उपष्ट नहीं हुआ ब्रह्म विद्या क्या है, स्पष्ट नहीं आई, ये शंका आ गई। उत्तर देते हैं परिसमाप्ता कहते हैं, भाष्यकार बोलते हैं अरे समाप्त हो, कहां सो रहे थे अब तक, ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई, जो अमृतत्व के साधन है, मोक्ष का साधन है, ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई। ये पांच ब्राह्मणों के द्वारा, किसके द्वारा, संक्षेप में प्रथम अध्याय में कहा था आत्मा उपासित, या अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, मैत्री ब्राह्मण, मधु ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के पांच ब्राह्मण के द्वारा समापन हो गया, वृद्धि की चर्चा पूरी हो गई। कहा ये भाषण कहते हैं परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन भूता, कहा हाँ, जो अमृतत्व के साधन स्वरूप है, अमृतत्व प्राप्ति के साधन है, अमरत्व प्रमोक्ष के साधन है ब्रह्म विद्या, वो समाप्त हो गया, पांच ब्राह्मणों द्वारा कथन हो गया, जो संक्षेप में प्रथम अध्याय में कहा था आत्मा इतिपासित, उसकी व्याख्या यहां आके हो गई ब्रह्म विद्या द्वितीय अध्याय। याम ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या को, याम ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या को मैत्रेयी पृष्ठवती, मैत्रेयी ने पूछा था याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य पूछा भर्तारम, अपने पति से पूछा था मैत्रेयी ने, मैत्रेयी भर्तारम पृष्ठवती, मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से पूछा था जिस ब्रह्म विद्या के बारे में, यदेव भगवान भगवान अमृतत्व साधनम वेद तदेव गृहीति, कहा था मैत्रेयी ब्राह्मण के द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, मैत्रेय ब्राह्मण की तृतीय कंडिका भी बात थी, महाराज ये मेरे लौकिक संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, क्या इसे मैं अमर हो जाऊंगी क्या, याज्ञवल्क्य ने इसे अमर तो नहीं हो सकती, जब धनियों का जीवन होता है ऐसे तुम्हारा जीवन हो सकता है, तब मैत्रेयी कहती है मैं क्या करूंगी लौकिक धन लेकर के, किंतु मुझे तो वो धन दीजिए, यदेव भगवान अमृतत्व साधन वेद, यदेव साधनम अमृतत्व साधनम भगवान वेद, आप जिस अमृतत्व के साधन आप जानते हो, माने ब्रह्म विद्या जानते हो, अमृतत्व का साधन वही है वेद जानते हो, तदेव गुरही, मुझे उसी को बताइए आप, मुझे लौकिक धन नहीं चाहिए, माने वो धन दीजिए जिस जिसको आप अमृतत्व के साधन, जिस अमृतत्व के साधन को आप जानते हो उसको मुझे बताइए, जिससे मोक्ष मिल जाए, संसार आराम से मुक्त हो जाए उसको बताइए, ऐसा मैत्रेय ने कहा था, पूछा था किसे, अपने पतिदेव से कहा था, वर्ता वर्तारम पृष्ठवती कहा था, मैत्रेय ने अपने पति से कहा था, बात क्या कहा था, यदेव भगवान अमृतत्व साधन वेद तदेव गृही, माने द्वितीय अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण, उसकी तृतीय कंडिका में शब्द आया था, ये तस्या ब्रह्म विद्या, यही जो ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म विद्या मैत्री ने जिसको पूछा था अपने पति से, ये तस्या ब्रह्म विद्या है, स्तुत्यर था, उसी की तुति के लिए आगे आगे दो मंत्र आने वाले कहते हैं ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए, ये तस्या ब्रह्म विद्या स्तुत्यर था, यम आख्यायिका, आगे कहानी आने वाली है, बद्यंग अथर्वण और अश्विनी कुमार की कहानी आने वाली है, ये कहना चाहते हैं, ये तस्या ब्रह्म विद्या, इसी जो समाप्त हो गई, जो ब्रह्म विद्या की चर्चा समाप्त हो गई है द्वितीय अध्याय में, जो प्रथम अध्याय में संक्षेप में कहा था आत्मा इति उपासित, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में कहा था, द्वितीय अध्याय पूरे पांचों ब्राह्मण के द्वारा समाप्त हो गए ब्रह्म विद्या अमृतत्व के साथ इनके कथन हो गया द्वितीय अध्याय में कहा, ये तस्या ब्रह्म विद्या स्तुत्य, इसी जो ब्रह्म विद्या जो समाप्त हो गई है, इसी की स्तुति के लिए, क्या ब्रह्म विद्या कैसी चीज है, अश्विनी कुमारों ने आश्रवण दद्यंग आश्रवण के सिर काट करके घोड़े के सिर ला करके जोड़ा, कहानी आएगी, ऐसा करके ब्रह्म विद्या सीखा, माने अपने धन लाभ के लिए, विद्या लाभ के लिए गुरु के सिर भी काट दिया, ऐसी कहानी है, तो फिर भी उनको कुछ नहीं बिगड़ा, ब्रह्म विद्या में ऐसी शक्ति है, ऐसा यह कहानी बताने इसी गति के लिए, यह आख्यायिका आगे जो आने वाली आख्यायिका, आगे कहे जाने वाली आख्याय कहानी है आगे। आगे मंत्र आएंगे। आनीता, ये कहानी लाई गई यहां, यद्यपि यहां जो कहानी आने वाली है वो कहानी यहां की नहीं, वो कहानी वहां की है, पवर के ब्राह्मण का है, वहां कहानी है, जो वृद्धा हम पढ़े ना उसके पहले दो अध्याय थे वहां की कहानी है, यहां भी लाते हैं कुछ संक्षेप लगा के सुनाते हैं। आनीता, मैंने दो नंबर में कहा उपस्थापिता, यहां उपस्थापित कर दी गई कहानी, वो अब आगे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, किसके लिए, एक कई कई देंगे, छह वो देंगे यहाँ कारण बताएंगे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, छह कारण बताएंगे यहाँ। एक कारण ये है, मैत्री ने जिस ब्रह्म विद्या के बारे में पूछा था, यदेव भगवान वेद तदेव में गृही, आप जिस अमृतत्व के साधन को आप जानते हैं वो मुझे बताइए, जिसको कहा था वही ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यहाँ आगे कहानी कुछ कथा बोलेंगे आगे, ठीक बोलना है। तस्या आख्यायिका, आगे जो कहे जाने वाली आख्यायिका कहानी है आगे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, किसके लिए, तो आगे कहानी आएगी। तस्या आख्यायिका संक्षेपतो अर्थ प्रकाशनार्थ ये तो मंत्र भाव है। कहानी यद्यपि पवर के ब्राह्मण में हो चुकी है, पवर के ब्राह्मण जो था वृत्तार्क में शुरू में दो अध्याय था, तो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक की बातें वहां कही गई है, संस्कार जो 16 संस्कार 48 संस्कार जो सब पूरा वहां कथन हो चुका है, तो वो कर्मकांड का विषय था, इसलिए भाष्यकार ने वहां व्याख्या नहीं, भाष्य नहीं लिखा, वो कर्मकांड संबंधी था, किंतु वहां की कहानी है वो पवर के ब्राह्मण की कहानी है, वही यहां वही जो तस्या आख्यायिका है, आख्यायिका वहां की है पवर के ब्राह्मण की है, उसी का संक्षेप तो अर्थ प्रकाशनार्थ हो, संक्षेप से उसके विषय को प्रकाशन करने के लिए, ये तो मंत्र भगवता आगे दो कंडिका आएंगे, आगे दो कंडिका आएंगे आगे, पहले ब्राह्मण का अनुवाद करेंगे, पूर्व का ब्राह्मण का अनुवाद करेंगे, आगे मंत्र बोलेगा कुछ, मंत्र भाग ब्राह्मण भाग दोनों मिलकर के आएगा आगे। एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम स्तुतत्वाद अमृत सर्व प्राप्ति साधनत्व ब्रह्म विद्या पष्टीकृतम राजमार्गम उपनीतम भवती, कहते हैं इस प्रकार से जो कहने पर ना आगे कहानी देकर के कहने पर क्या स्थिति होगी, एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम, यहाँ कुछ मंत्रांश आएगा कुछ ब्राह्मणांश आएगा, आगे दोनों आएंगे, ब्राह्मण पहले हो चुका है पवर के ब्राह्मण में और मंत्र भाग यहां आकर के बोलेगा, ऐसा उसका अनुवाद करके थोड़ा सा ब्राह्मण का अनुवाद करेगा पवर के ब्राह्मण का, उसके बाद मंत्र बोलेगा। मंत्र ब्राह्मणाभ्याम स्तुत्व, मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा स्तुति की गई होने से ब्रह्म विद्या की स्तुति करते हैं, ये दोनों के द्वारा प्रशंसा होने से। अमृतत्व सर्व प्राप्ति साधनम, अमृतत्व जो ब्रह्म है, सर्व माने ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति साधन व्यापकता, सर्वात्म भाव की प्राप्ति अमृतत्व क्या है, ये परिच्छिन्नता त्याग करके सर्वात्म भाव की प्राप्ति सर्व प्राप्ति वही है, वही है उसके साधन ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या या प्रकटीकृतम, ये प्रकट कर दिया, क्या प्रकट कर दिया, सर्वात्म भाव की प्राप्ति ब्रह्म विद्या से ही होती है, प्रकट किया है। राजमार्गम उपनीतम भवती, जैसे राजमार्ग का अनुसरण करते हैं ना कोई दिक्कत नहीं चलने में, इस प्रकार ये भी राजमार्ग के समान ब्रह्म विद्या है, इसके सहारा लेने पर सर्वात्म भाव अवश्य हो जाना है, स्तुति के लिए है, अन्य विद्याओं को छोड़ो ये विद्या ले लो, तो अमृतत्व के साधन तो यही है, ये राजमार्ग के समान है, किसके समान, ग्रामीण सड़क ऐसा नहीं है, राजमार्ग के समान है, इसकी स्तुति हो जाती है। कहा टिप्पणियां 3, 4, 5, 6 तीन वगैरह बक्षमाद रित्या, कहा एवं माने आगे कहेंगे, आगे मंत्र ब्राह्मण आकर बोलना है, आगे यहां बताया नहीं गया, बक्षमाद रित्या 4 में कहा तस्या मुक्ति साधनत्व ज्ञाने तुति पुष्कलो हेतु ही शब्द द्योतः, तस्या माने ब्रह्म विद्याया मुक्ति साधनत्व ज्ञाने, मुक्ति साधन जो ज्ञान है उसमें तुति जो है वो ज्ञान में तुति पुष्कलो हेतु, उस अधिकतर हेतु क्या बन रहा है, पूर्ण रूप से हेतु ही शब्द लगा दिया भाष्यकार ने, एवं ही कहा। आगे 6 में कहते हैं, 5 है आगे, 5 प्रकटीकृतम है ना, 5 सत प्रकटीकृतम, सत प्रकट किया हुआ होता हुआ राजमार्ग जैसा हो जाता है चलने में, ठीक है ना, माने जब वेद के मंत्र और ब्राह्मण भी जिसकी स्तुति करेंगे तो साधारण जन के लिए राजमार्ग के समान हो जाएगा, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति करेंगे आगे, माने वेद के मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के स्तुति होगी, स्तुति करने से प्रशंसा करेंगे। इसके मतलब अन्य लोगों के लिए जब वेद से बढ़कर तो कोई है नहीं, वेद भी जब स्तुति करते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्ग है ये, ब्रह्म विद्या वाला मार्ग मोक्ष के लिए अति सुंदर है। ये राजमार्ग कैसे बन जाएगा सामान्य जन के लिए, ये कहना है। राजमार्गम उपनीतम भवदेन, उपनीतम छह की टिप्पणी माने फुटी तर कृतम, पष्टतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजमार्ग स्पष्ट हो जाएगा। जब मंत्र और ब्राह्मण, वेद के मंत्र और वेद के ब्राह्मण भी जब इसकी स्तुति करते हैं प्रविद्या की, तब अन्य के लिए राजमार्ग के समान हो जाएगा, ऐसा एक आने ने कहा। यह है दूसरा, जैसे दृष्टांत देते थे यथा आदित्य उद्यम सार्वरम तमो अपनयति तद्वत्, जैसे आदित्य माने उदय होता हुआ जो सार्वरतम है, रात्रि का अंधेरा है उसको नाश कर देता है, उसी प्रकार यह ब्रह्म विद्या जो है अज्ञान रूपी अंधेरा को नष्ट कर देता है, कर देती है। ये दृष्टांत देकर बोलते हैं, यथा आदित्य उद्यन माने आदित्य उगता हुआ, आदित्य उदय होता हुआ, सार्वरम तमो अपनायती माने रात्रि का जो अंधेरा था ना उसको हटा देता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या जो उदय होगी ना, क्या होगा अज्ञान रूपी जो अंधेरा था हटा देगा, हटा देगी सब, ऐसा है। इसलिए इसकी स्तुति के लिए है आगे कहानी, ये कहना है आगे। अभी चाह और दूसरी बात बात है, एक हो गया ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आगे कहानी, एक बात हो गई। और दूसरी बात अभी चाह और भी है, एवं स्तुता ब्रह्म विद्या, इस प्रकार से मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा स्तुति के लिए जो ब्रह्म विद्या है वह, या इंद्रराज रक्षिता सा दुष्प्रापा देवैर भी, कहते देखो ये जो दद्दंग आसपण ऋषि थे ना, वह उनके पास आकर के इंद्र ने चालाकी की, बोला गुरुदेव मुझे संसार से मुक्ति होने का साधन बताइए। तो दद्दंग आसपण ऋषि ने मधु विद्या की उपदेश किया उस इंद्र को, मधु विद्या ये जो मधु ब्राह्मण है यहाँ माने जो चतुर्दश पर्याय में कहा गया था, उपदेश किया। उपदेश करने के बाद में इंद्र समझा ये तो सर्वात्मा होने के साधन है, सबको नहीं मिलना चाहिए। आगे न सुने, ब्राह्मण के अधिकार में थे मधु विद्या। इंद्र ने कहा गुरुदेव ऐसा है आज के बाद किसी दूसरे को उपदेश करोगे आप, मैं आपका सिर काट दूंगा, ऐसा इंद्र बोल गया। मैंने दूसरा कोई आगे सीख नहीं पाए तो इंद्र क्षत्रिय, क्षत्रिय के पास पहुंच गए ब्रह्म विद्या। फिर जो क्षत्रिय है इंद्र और जो राजा लोग उनके द्वारा रक्षित रही है ब्रह्म विद्या। फिर अश्विनी कुमार आए दद्दंग आश्रमण के पास में, ये मधु विद्या की प्रार्थना करने लगे। ऋषि ने कहा भाई ऐसी स्थिति है, मेरे को इंद्र ऐसे करके गया है, ब्रह्म विद्या लिया उसने मेरे से और बाद में बोल गया कि ये आगे किसी को बताओगे तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो अश्विनी कुमार कहते हैं वहां कोई बात नहीं गुरुदेव, ऐसा है जब हमें आप स्वीकार करेंगे, हमारा एक संस्कार करेंगे आप उपदेश के लिए, तो उपदेश अपने संस्कार के बाद हम आपका सिर को काटेंगे, काट करके घोड़े के कबंध पर ले जाके गले में लेकर जोड़ देंगे और घोड़े के सिर वहां से उठा लाके आपके सिर पे जोड़ देंगे। स्वर्ग के वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार, जोड़ देंगे, ऐसा काम करेंगे हम, अदला बदली करेंगे। तो घोड़े के सिर से हमें आप ब्रह्म विद्या को उपदेश करें, तो इंद्र आएगा वो सिर को काट देगा, काट के चला जाएगा, फिर हम आपका सिर लाके जोड़ देंगे, घोड़े के सिर घोड़े पे जोड़ देंगे, ये हम कर सकते हैं, तब ब्रह्म विद्या को उपदेश करेंगे, इस स्थिति में होता है, यही कहना चाहते हैं। एवं अपिचा एवं स्तुता ब्रह्म विद्या, इस हेतु से भी ब्रह्म विद्या स्तुति के योग्य है, स्तुत है। कैसा, या इंद्रराज या ब्रह्म विद्या इंद्रराज रक्षा, इंद्रेण रक्षिता राज्यांत रक्षिता राजभीष्ट रक्षिता, इंद्र के द्वारा राजाओं के द्वारा क्षत्रियों के द्वारा रक्षित हो गई थी, लिया ब्राह्मण से विद्या उसने, उसके बाद बोल दिया। इसके बाद एक ही थे ऋषि मधु विद्या के उपदेश करने वाले दद्दंग आक्रमण थे, और कोई था नहीं। विद्या लेने के बाद बोल दिया सार्वद भाव अन्य को न हो, इसलिए गुरुदेव आज के बाद किसी को बोलोगे सिर काट दूंगा, और ऋषि बता नहीं सकते किसी को, तो कहां रह गई, सुरक्षित हो गई विद्या कहां, क्षत्रियों के हाथ। या इंद्र राज रक्षिता, इंद्रियण रक्षिता राजविष्ट रक्षित, राजविष्ट रक्षिता इंद्र के द्वारा राजाओं क्षेत्रियों के द्वारा रक्षित रही विद्या, वही प्रचार होता रहा, ब्राह्मणों को नहीं दिया उसने, वही क्षेत्रियों के लिए प्रचार करता रहा। सा दुष्प्रापा देवैरपि, देवताओं के लिए दुष्प्राप है, यद्यपि ये देवता है कौन, अश्विनी कुमार, फिर भी बड़े मुश्किल से लिया ब्रह्म विद्या को, माने दद्यंग आश्रवण के सिर काट करके घोड़े के सिर पर जोड़ा, घोड़े के सिर ला करके यहां जोड़ा, सर्जरी की है, सर्जरी करके घोड़े के सिर से विद्या सुनी, तब तक इंद्र आकर के घोड़े का सिर काट देता है, फिर ऋषि के सिर ला के उनके सिर में जोड़ देना, गले में जोड़ देना और घोड़े में घोड़े का सिर जोड़ देना, दोनों जीवित। स्वर्ग का वैद्य थे, सामान्य वैद्य थे नहीं, वो ऐसे सर्जरी आज नहीं होती है, ऐसे सर्जरी थी पहले, पहले और भी सर्जरी थी। दक्ष प्रजापति का सिर काट के अग्नि को डाल दिया वीरभद्र ने, उसके बाद बकरे का सिर ला करके जोड़ दिया वो उल्टा करके, तो ऐसा पहले वो सर्जरी थे पहले, यही कारण या इंद्रराज दक्षिणासा दुष्प्रापा देवरे, देवताओं के लिए दुष्प्राप्य है इंद्र के द्वारा, राजाओं के द्वारा रक्षित रही विद्या, उस विद्या है वो, वे मधु विद्या वो विद्या है जो आपको इतने पर्याय में सुनाया गया, ये बोलना चाहते हैं। और यस्माद अश्विभ्याम अभी, जो अश्विनी कुमार कैसे हैं, देव भिषक भ्याम, देवताओं के भिषक हैं, वैद्य हैं, वो देवताओं का वैद्य है, देवताओं का डॉक्टर है कौन, अश्विन कुमार। यस्माद अश्विभ्याम अपनी, अश्विन कुमारों ने भी, तृतीयांत भ्याम अश्विभ्याम मान अश्विन कुमारों ने भी, देव भिषक भ्याम, देवताओं के भिषक होते हुए, देव भिषक में सिर जोड़ देना चाहिए, एक है वो देवताओं का वैद्य होते हुए भी, इंद्र रक्षिता विद्या महता आयासन प्राप्त, इंद्र के द्वारा रक्षित जो विद्या थी कौन, ये मधु विद्या, मधु विद्या बड़े परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया, ऋषि का सिर काटना, घोड़े में जोड़ना, घोड़े के सिर लाके यहाँ ऋषि में जोड़ना, फिर उसके बाद तो विद्या सुनना, ये सब इतने परिश्रम करके प्राप्त किया है, साधारण नहीं प्राप्त। ब्राह्मण से शिरच्छित्व कैसे कैसे प्राप्त किया इन लोगों ने, अश्विन कुमारों ने, कहते हैं ब्राह्मण से शिरच्छित्व, जो दद्यंग आश्रवण ब्राह्मण थे उनके सिर काट करके, अश्वम शिर प्रतिसंधाय, अश्व के शिर को अश्वम बोला जाता है, दिगादिव्य यत् तद्वित्व यत् प्रत्यय करता है, आगे सूत्र है शरीरावयवाच्य, शरीर के अवयवाचिक शब्द से भी यत् होगा, शिर शब्द ये अवयवाचक है इसलिए अश्वम बन गया, अश्व संबंधी जो शिर है, अश्व का शिर यही है शिर, प्रतिसंधाय उसको ला करके ऋषि के इसमें जोड़ना, कवर्ण में जोड़ देना, तस्मिन इंद्रियण छिन्ने, उस अश्व का सिर जो ऋषि ने लगा करके इन्होंने श्रवण किया है उसके इंद्र के द्वारा काट देने पर, छेदन कर देने पर, इंद्र आया काट दिया, वो बोल के क्या था पहले ब्रह्म विद्या सीखा, उसके बाद सारभात में भाग किसी को ब्राह्मणों को पास न जाइए, ऐसा सोच करके इंद्र ने यह काम कर दिया, गुरु को धमकी दे के गया, आगे किसी को सुनाओगे मैं आपके सिर काट दूंगा, बोला था और सुनाया तो उसको पता लग गया, आया सिर काट दिया, अश्व काट दिया, पुनः स्वशिर एवं प्रतिसंधाय, फिर उसके बाद ऋषि का सिर जो सुरक्षित रखा था कहां था, घोड़े के सिर कंध पर था, उसको ला करके स्वशिर ऋषि का सिर ही प्रतिसंधाय अपने सिर में जोड़ करके, तेन ब्राह्मण से स्वशिर से एवं उगता अशेषा ब्रह्म विद्या सत्ता, और शेष बची हुई जो ब्रह्म विद्या थी वो ब्राह्मण के सिर से सुना बाद में, इतना परिश्रम करके देवताओं के वैद्य होकर के भी इतना परिश्रम करके प्राप्त किया है, ये मधु विद्या ही है, यहाँ मधु विज्ञान ऐसा है। तत् माने तस्मात प्रतिसंधाय में एक नंबर टिप्पणी थी ना, तेन अश्व शिरसा विद्याम सामी सुश्रुवतु इति शेषा, उस अश्व के शरीर के द्वारा विद्या सम्यक प्रकार से सुन गए दोनों। आगे दो नंबर की अशेषा आया था, दो में कहते हैं माने अशेषा माने अवशिष्टा जो बची हुई थी, इंद्र के सिर काटने के बाद में कुछ बची थी परंतु तो पूरी नहीं हुई थी, फिर ऋषि के सिर से सुने बाद, पहले घोड़े के सिर से सुना उसके बाद आके काट दिया, पूरी हुई नहीं थी जो बची हुई थी कुछ अवशेषता, वो बाद में ऋषि के सिर से सुने, ये आया ये कहा ऐसा। तस्मात इसी कारण से माने देवताओं के वैद्यों ने भी इतना परिश्रम करके प्राप्त किया है ब्रह्म विद्या को, इस मधु विद्या को, तस्मात इसी कारण से ततः परतम किंचित पुरुषार्थ साधन न भूतम, माने इससे बढ़कर ब्रह्म विद्या से बढ़कर परम पुरुषार्थ का साधन न भूतम न हुआ, न भूतम न भावी न होगा कोई साधन। कुतः वर्तमान जब पहले भी नहीं रहा बाद में भी हो नहीं सकता, वर्तमान में कैसे होगा, उससे बढ़कर कोई साधन न पहले था न आगे होगा न वर्तमान में है, यह है ऐसी ब्रह्म विद्या है, इसकी स्तुति इस प्रकार हो जाती है। माने अश्विनी कुमार देवताओं को वैद्य होते हुए भी इतना परिश्रम करके उसको लेना पड़ा, यह स्थिति है। नाता परास्तुति अस्ति, इसलिए इससे बढ़कर कोई स्तुति नहीं हो सकती है, ये कहानी को सुन करके इससे बढ़कर ब्रह्म विद्या की स्तुति कोई भी नहीं हो सकती है। देवताओं के वैद्य होते हुए भी इतने परिश्रम करके ये विद्या को प्राप्त किया है, इसलिए ऐसे जो ब्रह्म विद्या है न भूतम न भावी कुतैव वर्तमान, पहले भी नहीं हुई ऐसा, पहले कोई ऐसा नहीं है, माने इस ब्रह्म विद्या के समान न पहले कोई वस्तु पहले हुआ है न कोई बाद में होगा न वर्तमान में कोई है, तीनों काल में इस ब्रह्म विद्या के समान कोई वस्तु नहीं है। किसका? परम पुरुषार्थ का साधन कोई है और कोई नहीं है, इसलिए नाता परास्तुति, इसलिए इसकी क्या होगा, इसे बढ़कर कोई स्तुति नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्म विद्या परिसमाप्ता चेत किम उत्तर ग्रंथे नित्याशंका, ब्रह्म विद्या यदि समाप्त हो गई यहां तक तथा आदि दृष्टांत के बाद में ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई तो फिर आगे के ग्रंथ क्या लेना, आगे तीन चार मंत्र और आने वाले हैं, अभी तो पंचदश घंटी का चल रहे थे हम, आगे चार और हैं मधुब्राह्मण में, तो आगे के ग्रंथ से क्या लेना है, क्या करना है, यहीं पर समापन कर देना चाहिए, मधुब्राह्मण यही समापन करना चाहिए, शंका आ गई। उत्तर देते हैं ये तस्या ब्रह्म विद्याया स्तुत्यर्थ एवं आख्या, आगे जो चार आएंगे ना मंत्र इसी के लिए स्तुति, यही ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है आने का, इसलिए उपस्थापित कर देगा, ये कहानी पहले ही है परवर्ग ब्राह्मण में, फिर यहां उपस्थापित कर रहे हैं इसे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कहा। ठीक है, हमें कहते हैं इयम इति, माने इयम शब्द है ना, इयम आख्यायिका, इयम शब्द किसके लिए कहते हैं, प्रवर्ग प्रकरण स्थान आख्यायिका में परामर्शति, इयम माने क्या, प्रवर्ग प्रकरण में जो आख्यायिका थी दर्जंग आश्रम ऋषि का और इंद्र का जो कुछ हुआ और अश्विन कुमार के साथ जो बातचीत हुई, ये कहानी वहां है, इयम शब्द से उसको लेना। ठीक है, इयम जो भाष्य में कहते हैं ना तो त्यर्था इयम आख्यायिका, भाष्यकार इयम आख्यायिका बोल रहे हैं, ये कहानी यहाँ की नहीं है, प्रवर्ग ब्राह्मण की है। इयम इति प्रवर्ग प्रकरण स्थान आख्यायिका परामर्श, प्रवर्ग प्रकरण में स्थित जो आख्यायिका है, ये जो इंद्र और दधीचि ऋषि का संवाद होना, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना, सिर काटने का धमकी देना, बाद अश्विन कुमार आकर के प्रार्थना करना, फिर उन्होंने ऋषि ने बताना मेरी ऐसी स्थिति है, यदि मेरी सिर बचता हो तो मैं आपको दे सकता हूं, तो फिर हम बचाएंगे, वैद्य थे वो, सर्जरी कर दिए, ऐसा करके इतना प्रयास करके, इतना महान प्रयास देवताओं के वैद्य होकर के इतना प्रयास के द्वारा लिया है, जो देवताओं के वैद्यों ने भी लिया तो इसका मतलब परम पुरुषार्थ साधन इसे बढ़कर कोई नहीं है, तो स्तुति हो जाती है। इयम से उसको लेना कहा, इयम इति प्रवर्ग प्रकरण स्थान आख्यायिका परामर्श, इयम पद उसको परामर्श करता है। आनीता इदम भाई तन मधु इत्यादि ना ब्राह्मण ने, यहां पर आनीता दिया, आख्यायिका आनीता किस रूप से लाया, इदम भाई तन मधु, इदम भाई तत् मधु इत्यादि, इयम पृथ्वी सर्वेशा भूतान मधु, यहाँ इयम भाई तन मधु, यहाँ आगे शब्द आने वाला है, आगे इयम भाई तन मधु दद्यंग आकर बढ़ा अश्वभ्यम उपाच्य इत्यादि मंत्र आएगा उसके लिए, इदम भाई तन मधु इत्यादि ना ब्राह्मण, आगे ब्राह्मण भाग आएगा, पहले आगे मंत्र भाग आएगा, यहाँ ऐसे आएंगे कंडिका में, तदेतर ऋषि इत्यादि तात्पर्य, आगे मंत्र भाग आए तदेतर ऋषि पश्चिम उवाचा इत्यादि आएगा, वो जो ये जो घटना घटी ना, जब अश्विन कुमारों ने अश्व का माने ऋषि का सिर काट करके अश्व का सिर जोड़ करके ला करके गया, तो वहां ऋषि माने मंत्र दृष्टा अथवा मंत्र कोई बोलता है उस काल में, मंत्र बोलेगा आगे पश्चिम उवाचा ऐसा तरवाम नरा इत्यादि बोले, अरे तुमने जो क्रूर कर्म किया है अपने लोभ के लिए, अपने इष्ट प्राप्ति के लिए, किसके लिए, हाँ ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का सिर काट दिया, मैं सबको आविष्कार कर दूंगा, सब फैलाऊंगा तुम्हारी बातों को, ऐसा बोलने वाले आगे चंडिका में आएगा, मंत्र दृष्टा ऋषि बोलेंगे अथवा मंत्र बोलेगा ऐसा आएगा, ये कहा तदेत ऋषि इत्यादि तात्पर्य, तदेत ऋषि पश्चन उवाच इत्यादि आएगा आगे मंत्र आएगा उसका तात्पर्य बताते हैं। कहा दस की टिप्पणी, दस में कहा नंबर दे दिया, दो पांच सोलह में, सोलह में कटिका में आना है तदेत ऋषि आदि ये मंत्र वहां आना है। आगे तद्वाम नरा इत्यादि एको मंत्र, तो मंत्रों कहा था वहां दो मंत्र है आगे के लिए बोला था, ये तो मंत्रों बोला है एक तद्वाम नरा इत्यादि मंत्र आएगा आगे। तुम्हारे जो घोर कर्म है ना, कौन सा कर्म, ब्राह्मण का सिर काटना, उसको मैं आविष्कार करूंगा फैलाऊंगा ऐसा बोलने वाले हैं आगे। ठीक है, नरा इत्यादि को एको मंत्र कहा, एक मंत्र यह है। आथर्वणा इत्यादि पर आगे, आथर्वणा मैं यह है आथर्वण के लिए इत्यादि जो मंत्र आएगा, अब दूसरा मंत्र यह है बता दिया। बार की नंबर दे दिया, सत्रह नंबर की में आना है यह मंत्र। ब्राह्मणाभ्याम भक्षमाण रीत्या ब्रह्म विद्यास्तु तत्व किम सिद्धित है, पहले ब्राह्मण भाग आएगा थोड़ा सा वहां, माने परवर के ब्राह्मण जो आया था उसको कथन करेंगे, इदम भाई तन मधु तद्यंग अथर्वण अशुभ्याम वाच, ये वहां की चर्चा है। और आगे आगे तदे तत् ऋषि पश्चिम अवोचत, ये मंत्र भाग आएगा। तो मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा भक्षमाण रीत्या आगे कहे जाने वाले तरीका है, आगे मंत्र ब्राह्मण बोलेंगे इस बात को, ब्रह्म विद्यास्तु तत्व किम सिद्ध, ब्रह्म विद्या की स्तुति करेंगे चलो मंत्र ब्राह्मण दोनों, तो क्या सिद्ध होगा इससे प्रश्न उठता है। उत्तर देते हैं आगे तेरह की टिप्पणी में कहा, मंत्र प्रवृत्त ब्राह्मण ध्यान करते हैं, मंत्र सामने है और ब्राह्मण पूर्वक, माने ब्राह्मण पहले ही बताया हुआ है मंत्र यहां देंगे, मंत्र के पूर्व में ब्राह्मण है, जिसमें मंत्र के पौरस्थ माने पूर्व में ब्राह्मण है, ऐसा दोनों मिलकर बोलना है, पहले ब्राह्मण भाग फिर मंत्र भाग ऐसा आना है। तो क्या क्या सिद्ध होगा ये प्रश्न उठा कर कहते हैं, ये सिद्ध होगा हमारे लिए राजमार्ग के समान हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जब मंत्र ब्राह्मण भी जिसकी स्तुति करता हो, वेद वेद के मंत्र वेद में आए हुए ब्राह्मण भाग स्तुति करते हो, तो हमारे लिए मान परम मोक्ष का परम पुरुषार्थ का साधन इससे बढ़कर कोई नहीं है, बस आंख मूंद करके चलने का रास्ता मिल जाएगा, राजमार्ग के समान हो जाएगा, कोई शंका नहीं रहेगी कि इसमें जाने से क्या हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं होगी, कोई हमें शंका नहीं रहेगी, जो वेद का मंत्र और ब्रेद का ब्राह्मण भी उसकी स्तुति करता हो, तो हमारे लिए राजमार्ग जैसा हो जाएगा, जीटी रोड जैसा हो जाएगा हमारे लिए, कोई खतरा नहीं, इसके लिए स्तुति है ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तस्या मुक्ति साधन तुम दृष्टान फुटाई थी, उच्च तस्या मैंने ब्रह्म विद्याया है, जो मधु विद्या है ना ब्रह्म विद्या है, मुक्ति के साधन यही है, मुक्ति के साधन तो इसमें है, या दृष्टांत देकर स्पष्टीकरण करते, यथा कहा यथा आदित्य उद्यम सार्वरम तमो अपनहिती तद्वत्र, ये दृष्टांत है, जैसे आदित्य उदय होता हुआ रात्रि के अंधेरे को हटा देता है, इसी प्रकार ये ब्रह्म विद्या जो है अज्ञान रूप अंधेरे को नाश कर देता है, ऐसा है, जिसके कारण से द्वैत बुद्धि होती थी अज्ञान के कारण उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, हमें कहते हैं केन प्रकारेण ब्रह्म विद्या स्तुतत्व, ब्रह्म विद्या की स्तुति किस प्रकार से हो सकती है, प्रश्न उठा, किस प्रकार स्तुति की गई, प्रश्न आया था अभी चाह अभी एवं स्तुता ब्रह्म विद्या, इस हेतु से भी ब्रह्म विद्या स्तुति है कि स्तुति हो गई है, किस लिए, या इंद्रराज रक्षिता सा दुष्प्रापा देव, जो इंद्रो इंद्र के द्वारा राजाओं के द्वारा रक्षित थी, ब्राह्मण से छीन लिया था इंद्र ने, ऋषि से विद्या सीखी उसके बाद बोल दिया आगे किसी को बताओगे तो मैं सिर काट दूंगा, और इसी डर के मारे किसी को बोल नहीं सके, आगे विद्या नहीं दे सके, इंद्र के द्वारा रक्षित क्षत्रियो के हाथ में चली गई विद्या, ब्राह्मण की विद्या क्षत्रियो के हाथ में गई, उसे क्षत्रियो को प्रचार करता रहा ब्रह्म विद्या के, ब्राह्मण के हाथ में नहीं रही, ऐसी स्थिति हो गई थी, इंद्र के द्वारा रक्षित थी उस काल में विद्या, किसके द्वारा, इंद्र के द्वारा सुरक्षित थी, ऋषियों को धमकी देकर के अपने पास रखा था, राजाओं के हाथ तक ही, ये कहा स्तुति है कह दिया, अब पीछे ही कहा आगे कहते हैं एवं शब्द, एवं शब्द सूचितम स्तुति प्रकारों में प्रश्न है, एवं शब्द से क्या सूचित, एवं बोल दिया भाषिका में, उसके द्वारा सूचित होता है क्या, स्तुति प्रकार ही दिखाते हैं, या इंद्र राज रक्षिता कहा, ये इंद्र और राजा के द्वारा रक्षित थी विद्या। हाँ, अश्विनी कुमार से प्राप्त होने के बाद तो ब्राह्मणों में आ गए, उसके पहले इंद्र और राजा के पास थी, यही कहना है। तस्या दुष्प्रापत्वे हेतु महा, ये जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, साधारण तरीका से नहीं मिलता। देखो देवताओं के जो वैद्य थे कौन, अश्विनी कुमार, उनको भी इतना परिश्रम करके करना पड़ा, लेना पड़ा, ऋषि का सिर काट करके अन्यत्र ले जाकर जोड़ना, अन्य अश्व का सिर ला करके ऋषि पे जोड़ना, उससे ब्रह्म विद्या लेना, फिर ऋषि भी बचे, बाद में इंद्र के द्वारा सिर कटने पर अश्व का सिर कट जाता है, अश्व के सिर अश्व के धड़ में लगाना, और अश्व के धड़ में लगा हुआ ऋषि के सिर ला के ऋषि में जोड़ना, कितना परिश्रम किया उन्होंने, इतना दुष्प्राप्य है ये ब्रह्म विद्या। आथर्वण नाम है उनका, गद्य का आथर्वण नाम था, दधीचे दूसरे यस्माद इत्यादि कहा, यस्माद अशुभ्याम अपी, जो अश्विनी कुमार भी कैसे हैं दोनों, देव विषक भ्याम, देवताओं के वैद्य होते हुए, वैद्य देवता के वैद्य, देव विषक भ्याम एक पद है, देव विषक भ्याम सिर जोड़ना चाहिए, देवताओं के वैद्य है वो, विषक माने वैद्य होता है। इंद्र रक्षिता विद्या, इंद्र के द्वारा अपने हाथ में रखी थी उस ब्रह्म विद्या को, ऋषि से छीन करके इंद्र ने रखा था, रखी थी उसको विद्या, महता आयसन प्राप्त, देवताओं के वैद्य के द्वारा भी बड़े परिश्रम करके प्राप्त की गई विद्या को, सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं कर सके विद्या की प्राप्ति, तो सामान्य जन कैसे प्राप्त करे, ऐसे विद्या है, ऐसे विद्या की स्थिति के लिए है ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं कृतार्थ नापी इंद्रेण रक्षितत्व विद्याया दौर्लभ्य प्रदमः, इंद्र कृतार्थ हो गया था, प्रयोजन सिद्ध हो गया था, ब्रह्म विद्या मिल चुकी थी उसको ऋषि के द्वारा, बाद में उसे अपने हाथ में रखा, रक्षित किया, माने ब्राह्मण के पास में जाए इसके लिए, ब्राह्मण को धमकी देकर अपने पास रखा, कृतार्थ नापी इंद्रेण, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसको ब्रह्म विद्या मिल गई थी प्रयोजन से, फिर भी उसने अपने हाथ में रखी ब्रह्म विद्या को, नहीं दिया किसी को, उपदेश करने नहीं दिया ऋषि को, रक्षितत्व विद्याया दौर्लभ्य सफल, और इसमें क्या होगा, ऐसा रक्षा करने में विद्या बड़े मुश्किल से मिलती है ब्रह्म विद्या, हमेशा ऐसा ब्रह्म विद्या को सुनाने वाले भी मुश्किल से मिलेंगे, स्थिति है ये कहा। चौदह की टिप्पणी में कहा, कृतो माने लब्धो अर्थो विद्या माने प्रयोजन वेदा, जिसको प्रयोजन मिल गया, विद्या रूपी प्रयोजन मिल चुका है, किसको, इंद्र को, ऋषि ने बता दिया है, मधु विद्या को उपदेश उसको कर दिया था, ये ना जिस इंद्र ने किया, तेना लौकिकम ही इतरत कृतो प्रयोगम वस्तु लब्ध, कहते हैं जो सामान्य जन होता है ना, अन्य के द्वारा उपयोग किया वस्तु को त्याग देता है, रखता नहीं, किंतु जन ऐसा नैसा तू तथा, किंतु अन्य के द्वारा जो उपयोग कर दिया ना वो वस्तु को दूसरे जन नहीं रखते हैं, किंतु ब्रह्म विद्या ऐसी नहीं है, इंद्र के द्वारा उपयोग कर चुका, इंद्र ने उपयोग कर चुका था, फिर भी अश्विनी कुमार दोबारा ले लिया, लौकिक जन क्या हो तो दूसरे के द्वारा उपयोग किया हुआ वस्तु को दूसरा व्यक्ति नहीं छूता, किंतु यहाँ इंद्र के द्वारा उपयोग होने के बाद भी अश्विनी कुमार ने लिया ये विद्या को, ये ऐसी नहीं है विद्या, मैंने इसमें झूठी नहीं समझा, दूसरे झूठा हो जाता है, दूसरे का किया वो भोजन दूसरा नहीं करेगा, किंतु यहां ऐसा नहीं है, इंद्र के द्वारा इंद्र ने ले चुका था, दोबारा अश्विनी कुमार ने भी लिया, इतना शुद्ध है, पवित्र है विद्या, स्तुति के लिए है, ये चुति है कहा, तस्माद हो गया, भाष्य हो गया है, आगे फिर करेंगे, दो दो हो गया, स्तुति के कारण दो हो गए, अभी चार और कारण बताएंगे, इस ये मधु विद्या जो चर्चा हुई है, इम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु, सर्वाणि भूतानि अस्या पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि मधु इत्यादि आया था, सब परस्पर उपकारी प्रभाव है, दोनों कार्य हो जाते एक दूसरे का, कार्य होगा तो कोई ना कहीं अधिष्ठित आश्रित होना पड़ेगा, जहां यह आश्रित है वो परमात्मा है, इसे सिद्ध किया है, तो इसका अभी दो प्रकार की स्तुति होगी, और तीसरी प्रकार की स्तुति है ब्रह्म विद्या की स्तुति, दो प्रकार से बता दिया गया, और तीसरे प्रकार चौथे प्रकार पांचवें छठी छह प्रकार की स्तुति हो जाती है, ये बताना है, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।